Se aude o chemare, Dumnezeul Sfânt din ceruri dă iertare, că-n lumea cu păcat tu ești robit și condamnat, că-n lumea cu păcat tu ești robit și condamnat. Pentru ea, pentru ea, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te, omule, să fii și tu în raiul său. Întoarce-te, omule, întoarce-te, întoarce-te. La pierzare, că nu crede, ești în lumea păcătoasă, nu te pierde, că în lumea cu păcat tu ești robit și condamnat, că în lumea cu tu ești robit și condamnat. Pentru ea, pentru ea, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te, omule, să fii și tu în raiul său. Întoarce-te, omule, întoarce-te, întoarce-te. Te cheamă, vino, azi te-ntoarce, să primești a lui iertare, să ai pace, că în lumea cu păcat tu ești robit și condamnat, că în lumea cu păcat întoarce-te, omule, să fii și tu în raiul său. Întoarce-te, omule, întoarce-te, întoarce-te, întoarce-te. Într-o Întoarce-te, întoarce-te.